1000 punktów Payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lipca. Minęła 7. Serwis informacyjny Anna Zaleśna-Sewera. Pisma prezydenta informujące, którzy sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku, dotarły do adresatów. Trener nastoletnich piłkarzy uwięzionych w jaskini w Tajlandii pisze list. Przeprasza w nim rodziny chłopców. W serwisie też rekrutacja na studia i najbardziej oblegane kierunki. Do Sądu Najwyższego wpłynęły pisma od prezydenta zawierające informacje o tym, którzy sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Miało to związek z przekroczeniem przez niektóre osoby 65 roku życia i z tym, że nie zwróciły się do głowy państwa o możliwość dalszego orzekania. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował, że takie pisma otrzymało 14 sędziów, w tym pierwsza prezes. Sąd stoi na stanowisku, że Małgorzata Gersdorf pozostaje pierwszą prezes, gdyż gwarantuje to ustawa zasadnicza, mówi Michał Laskowski w odniesieniu do pozostałej czternastki. Mówi tak. My się nie godzimy z tą interpretacją i nie godzimy się, uważamy, że ta ustawa jest w tym zakresie sprzeczna z konstytucją, ale respektujemy jej postanowienia, respektujemy dekrety prezydenta. Myślę tutaj o sądzie jako organie i organach finansowych tego sądu, bo to oczywiście wiąże się z konsekwencjami. Głęboko wierzę w to, że kiedyś w przyszłości ktoś uzna, że te decyzje nie były prawidłowe i podzieli nasze stanowisko co do ich niezgodności z konstytucją. Jeżeli ktoś nie zgadza się z ustawą o Sądzie Najwyższym, powinien ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. W przypadku Sądu Najwyższego tak się nie stało. W naszej ocenie pani Gersdorf powinna przejść w stan spoczynku. Natomiast jakie będzie rozstrzygnięcie, kto będzie dalej pełnił obowiązki poza wskazanym sędzią, to już jest decyzja pana prezydenta, a nie nasza. We wtorek prezydent wyznaczył na pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziego Józefa Iwulskiego. Trener młodych piłkarzy uwięzionych w jaskini w północnej Tajlandii przeprasza rodziny chłopców. Dziękuję wszystkim za wsparcie moralne i przepraszam wszystkich rodziców, napisał w liście, który przekazał za pośrednictwem nurków. Cała grupa jest uwięziona w jaskini od 23 czerwca. Drogę powrotną zalała woda. Akcja ratowania 12 chłopców oraz ich opiekuna musi być w 100% bezpieczna, powiedział gubernator prowincji na północy Tajlandii. Przyznał podczas ostatniej konferencji, że wyprowadzenie uwięzionych na powierzchnię nie jest obecnie możliwe. Musimy mieć 100% pewność, że wyprowadzimy ich na zewnątrz całkowicie bezpiecznie. Wszystko zależy od sytuacji. Obecnie nie są oni zdolni wyjść na zewnątrz, nie są w stanie nurkować. Czas na uratowanie całej grupy jest coraz bardziej ograniczony. Szanse powodzenia akcji ratunkowej zmniejszają pogarszające się warunki pogodowe oraz spadający w jaskini poziom tlenu. Chłopców od świata dzielą blisko 2 km zalanych monsunowymi deszczami korytarze jaskini. Tymczasem szef FIFA zapowiedział, że jeśli akcja ratunkowa powiedzie się na czas, to chłopcy zostaną zaproszeni do Moskwy na finał Pucharu Świata w piłce nożnej. Popularny szlak turystyczny ze Świnicy na Zawrat jest zamknięty z powodu spadających skał, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Po deszczach i przymrozkach pod koniec maja oberwała się niebieska turnia, niszcząc jedyny szlak łączący Świnicę z przełęczą Zawrat. Osuwisko jest aktywne, więc turyści przynajmniej do końca wakacji nie będą mogli korzystać z tego szlaku, informuje TPN. Wczoraj 4 osoby zostały rażone piorunem pod Giewontem. Wszyscy trafili do szpitala w Zakopanem. To obywatele Litwy. Jedna z poszkodowanych jest w stanie poważnym, mówi ratownik dyżurny TOPR-u Bartłomiej Gąsienica-Juskowy. Wszyscy zostali przetransportowani śmigłowcem do bazy śmigłowca przy szpitalu. Jedna kobieta niestety była w pozycji leżącej w noszach. 3 osoby o własnych siłach doszły w asyście ratowników na SOR. Ona była przytomna, ale stan był poważny. Do tego wypadku doszło w rejonie Herbaciana i Przełęczy. Nawet 25 kandydatów na jedno miejsce stara się o przyjęcie na najpopularniejsze kierunki studiów. Najlepsze uczelnie w kraju skończyły albo lada dzień skończą przyjmowanie zgłoszeń na nowy rok akademicki. Na studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim zgłosiło się 26 tysięcy kandydatów. Ponad 20 osób na jedno miejsce ubiega się o przyjęcie na japonistykę czy koreanistykę, mówi Katarzyna Łukaszewska z biura prasowego UW. Jest to związane m.in. z niskim limitem miejsc, ponieważ tam na pierwszym roku oferowane jest tylko 20 miejsc, a na przykład na ekonomii 200. 27 aplikacji na jedno miejsce jest na inżynierii i analizie danych na Politechnice Warszawskiej. To także najbardziej oblegany kierunek w zeszłym roku. Uczelnie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, dlatego zwiększają liczbę najbardziej potrzebnych kierunków. Tak jak na przykład na Politechnice Wrocławskiej, mówi Anetta Stypułkowska z działu rekrutacji uczelni. Największym zainteresowaniem cieszą się informatyki. Mamy je w swojej ofercie na 3 trzech wydziałach, a na każdym po kilkoro chętnych na jedno miejsce. W najbliższych dniach uczelnie opublikują listy przyjętych. Kierunki, na których będą jeszcze wolne miejsca, uruchomią dodatkową rekrutację. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy przedstawi Mateusz Fusiarz. Francja i Belgia to pierwsi półfinaliści piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi wygrali wczoraj 2-0 z Urugwajem po golach Varana i Griezmana. Chociaż ta druga bramka to bardziej samobój Fernando Muslery. Ale samo spotkanie raczej w czołówce tych najlepszych na mundialu w Rosji się nie zapisze. Co innego to drugie. Belgia wygrała 2-1 z Brazylią, a według byłego piłkarza Włodzimierza Lubańskiego mecz w Kazaniu to było to, na co kibice czekają. Było to jedno z najładniejszych spotkań na tych mistrzostwach świata. Spotkały się drużyny o bardzo dużych umiejętnościach piłkarskich i stworzyły świetne widowisko. Widać było, że są umiejętnościami zbliżone do siebie. Wygrał zespół, który miał troszeczkę więcej szczęścia. Bardzo dobrze ustawił się do tego meczu. I rzeczywiście można pogratulować Belgom tego, że przeszli do następnej rundy. Oczywiście gratulujemy Belgom i czekamy na kolejnych półfinalistów. O 16 Szwedzi zagrają z Anglikami, a o 20 Rosjanie z Chorwatami. A na Wimbledonie niespodzianka, bo chyba tak trzeba nazwać odpadnięcie obrońcy tytułu już w drugiej rundzie. Chodzi oczywiście o debel i porażkę duetu Kubot-Melo. Wczoraj w nazwijmy to bratobójczym pojedynku lepsi od Polaka i Brazylijczyka okazali się Marcin Matkowski i Izraelczyk Jonathan Elrich. Matkowski przyznaje, że wygrać z tak mocną parą to duży wyczyn. Bardzo wyrównany mecz z obrońcami tytułu udało nam się wygrać, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. W samym meczu Łukasz i Marcelo mieli na naszych serwisach tylko dwa breakpointy. To świadczy o tym, że bardzo dobrze graliśmy, bo jeżeli taka para nie może sobie poradzić z serwisami, to oczywiście jest to bardzo dobry mecz. Oczywiście w końcu zawsze szczęście jest ważne, ale wytrzymaliśmy ten pojedynek bardzo dobrze i uważam, że na końcu ciut lepsi byliśmy. Niezwykle skromny Matkowski jest w 1/8. Awans w deblu wywalczyły także Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears. W singlu dalej grają Federer, Zwieriew, Monfils czy Anderson, a wśród pań Serena Williams, Pliszkowa, Gerges czy Rodina. Teraz coś dla fanów kolarstwa. Chociaż kiedy mowa o Tour de France, to określenie coś brzmi zupełnie niewymiernie. Wielka pętla, najważniejszy wyścig sezonu rozpoczyna się dzisiaj, a wystartuje kilku Polaków. Jak mówił w wywiadzie dla Eurosportu Michał Kwiatkowski, jego zespół nieco inaczej podszedł do wyścigu w tym roku. Przyjechaliśmy w sumie z ekipą na dzień wcześniej niż normalnie przylatujemy na Tour, bo przylecieliśmy już do Francji we wtorek, mieliśmy czas na rekonesans drużyny. No i jesteśmy gotowi do walki, mam nadzieję, że jakby szczęśliwie zaczniemy ten wyścig, bo to na pewno będzie potrzebne jakby w tym pierwszym tygodniu. Kolejny sport w Trójce za godzinę, wcześniej Studio Mundialowe. Sobota ze słońcem. Jedynie na północnym wschodzie i na południowym wschodzie może się chmurzyć. Miejscami pokropi deszcz. Niewykluczone są też burze. Na termometrach zobaczymy od 24 do 27 stopni. Chłodniej nad morzem od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie marki Grill & Fun, 47% taniej, 9,90 za kilogram. Cukier biały królewski tylko złoty 19 za kilogram, a nektarynki aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! Proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska. Dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Tak, witam w drugiej godzinie audycji porannej, sobotniej. Można do mnie napisać z planami wakacyjnymi. Adres taki nasz zwykły, radiowy. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. I pod ten adres napisał pan Krzysztof. Dzień dobry, moje plany wakacyjne to jutro koncert Rolling Stones w Warszawie, pojutrze Guns N' Roses w Chorzowie, 3 sierpnia Roger Waters w Krakowie, następnie 2 tygodnie w Portugalii. Pozdrawiam serdecznie. To ja też pozdrawiam. Zazdrowia. zazdroszczę panu takich planów wakacyjnych. Ja nie powiem, jakie mam plany wakacyjne, ale będę z państwem. A plany nasze, wyjazdowe, wakacyjne na dziś, to Międzyzdroje. Już za chwilę tam się przeniesiemy. Trójka, poranek już w pełni, po siódmej, 13, prawie 14 minut. Od czwartku Trójka gości nad Bałtykiem. Przeniesiemy się tam teraz. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Tak, od czwartku na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach jesteśmy i my, a wśród trójkowej załogi ktoś, kto bacznie przygląda się temu, co przygotowano dla rodziców z dziećmi. Krystian Hanke. Najmłodsi także... Dzień dobry. Najmłodsi także znajdą coś dla siebie w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd. Znajdą. Czujne oko tacy i surowa ocena tego wszystkiego została dokonana. Codziennie o 11 tutaj przy scenie obok Telebimu, niedaleko głównej Alei Gwiazd, jest oczywiście dla dzieci przygotowywane czytanie bajek. Przychodzą aktorzy i czytają i naprawdę powiem, cieszy się to wielkim zainteresowaniem, nawet w pogodne dni słoneczne. Tak to tutaj było. Dziś też zapewne będzie, przychodzą dzieci, całe wycieczki. Myślę, że nawet kolonie się chyba też trafiły. Aktorzy wczoraj, Sandra Kościelniak, Marek Włodarczyk, czytali przygotowane specjalnie książki dla dzieci. Jest dużo zabawy. No ale to nie tylko czytanie bajek. Dla dzieci także są tu warsztaty. Warsztaty aktorsko-wokalne przygotowywane w Międzynarodowym Domu Kultury przez duet Jacha, Hanna Kochańska i Jacek Zawada. Znanych, para znanych aktorów z Warszawy, znanych z projektów, także właśnie interaktywnych, dziecięcych przedstawień, spektakli, między innymi Czerwonego Kapturka w Wielkim Mieście. Tutaj przygotowuje osobny spektakl. Przez 3 dni warsztatów pracowali z dziećmi, przygotowując przedstawienie i to wcale nie od takiej strony, jak to się zwykle przygotowuje akademię czy przedstawienia dla rodziców w przedszkolach. Na scenie ważna jest też integracja dzieci, czyli jak one wspólnie pracują. I na przykład ta wysoka, prawie nastolatka, może pracować z małą. I teraz tak, nie ma znaczenia, czy ta dostała więcej tekstu. No dostaje może tekstu więcej, bo wyraźniej mówi. My tutaj bardziej kładziemy nacisk na to, żeby te dzieci otwierać, złamać to, że tak, wszyscy się wstydzimy. My też się wstydzimy, bo spotykamy się po raz pierwszy. Natomiast stawiamy na zbiorowość, na zespół. Opowiada mi o idei warsztatów Hanna Kochańska. No ale jeśli Festiwal Gwiazd, no to właśnie, ktoś powiedziałby, no dobrze, gwiazdy, gwiazdy, czy dzieci muszą być gwiazdami? Oburzy się nie jeden rodzic. Przytomny rodzic dopyta jeszcze, no dobrze, ale kto to jest właściwie gwiazda? Czy gwiazdą jest osoba, która jest bardzo utalentowana i bardzo profesjonalnie podchodzi do swojego zawodu, czy gwiazdą jest osoba, która jest rozpoznawalna, czy na przykład celebryta, prawda? My chcemy dzieciom pokazać, że każdy może być gwiazdą, a dla nas bardziej gwiazdą jest ten, kto właśnie wykonał pracę, zweryfikuje nas publiczność brawami, a nie status rozpoznawalności, czy pojawienia się w mediach społecznościowych. Historia jest taka, że mała królewna o imieniu Lala jest niezadowolona ze swojego życia, ponieważ marzy o tym, żeby wyjechać do Hollywood. To jest to, co w naszych świadomościach, że gwiazda ma fajniejsze życie. Chcemy, żeby dzieci znalazły same dla siebie puentę, kim jest gwiazda i kiedy to się dzieje. Czy Hollywood może być w nas, czy w miejscu, czy od czego to zależy. A wiadomo, że dla każdego rodzica jego dziecko jest gwiazdą i tutaj możemy postawić kropkę, a przewrotność właśnie tego spektaklu będzie można dziś dostrzec także na głównej scenie. Owoc 3-dniowej pracy zostanie zaprezentowany tutaj widowni Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach około południa. Scena przy Domu Kultury. Bardzo serdecznie zapraszamy. No ale oczywiście Festiwal Gwiazd Festiwalem Gwiazd, ale projekt Tata musi tutaj odnaleźć tatę miejscowego. Pan Sylwester z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No, trudno pytać, panie Sylwestrze, dokąd się wybiera pan na wakacje, jak mieszka pan w Międzyzdrojach, ale jest pan na urlopie rodzicielskim i o to chciałem zapytać, czy dobrze to może mieć blisko, czy to rozwiązuje wiele problemów, czy też ułatwia bycie tatą 10-miesięcznego Stefana, który też tu jest z nami, z mamą teraz chwilowo, czy to może daje nam możliwości dobre ojcowania sobie w takich okolicznościach przyrody? No na pewno jest łatwiej, bo zawsze może codziennie jest, wygląda inaczej i no, linia brzegowa się zmienia, jak się wchodzi na plażę, no to różne rzeczy można na nich robić, w różnych porach roku. Stefan lubi morze? Bardzo, bardzo dobrze mu się śpi nad morzem, na plaży. A co pan jeszcze poleci w okolicach Międzyzdrojów? No to na pewno tutaj jest Grodzisko w okolicach Lubinia. Woliński Park Narodowy to też coś, co warto zobaczyć i tutaj poczuć. Sylwester Bednarek, tata 10-miesięcznego Stefana. Zapraszamy do Międzyzdrojów. Dziś główny dzień Festiwalu Gwiazd i to wszystko jeszcze państwo także usłyszą z anteny programu trzeciego. Bardzo dziękuję. W Międzyzdrojach Krystian Hanke. Przytul koniecznie morza ode mnie, a przytulanie morza to ja tylko dodam, żeby Krystian wiedział na pewno, to po prostu trzeba się w nim wykąpać. I tu nie ma już odwrotu. Ja przypominam tylko dziś o 11:00 czytanie bajek w ramach Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc o co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niewypełnione. jest wydane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień ten i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dwa plus jeden, wstawaj, szkoda dnia. Tu trójka, no już prawie w pół do ósmej. Nie no, przesadziłam trochę. 22 minuty po siódmej. Czas na trójkową lekturę. Chuligan literacki, drodzy Państwo, będzie pojawiał się w wakacje. Mniej więcej o tej porze właśnie, w soboty. Dziś Mateusz Matyszkowicz sprawdza, gdzie jest mama. Trójkowy chuligan literacki. Jest sobota, zatem mama być może w domu. W ciągu tygodnia coraz częściej mama bywa w pracy. Joanna Paciorek, książka Mama w pracy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pomysł na zbiór felietonów kobiety pracującej, pracującej ciężko w wielkiej korporacji, robiącej na co dzień prezentację, jednak myślącej o tym swojej drugiej połowie życia, która jest i zostaje w domu. Jak się zostawia w domu połowę życia idąc do pracy? No, ciężko się zostawia tą drugą połowę, no, zwłaszcza, że ta druga połowa jest dosyć liczna, bo mam czwórkę dzieci, ale zostawia się, przychodzi taki moment, że się zostawia. I to pojawiają się wyrzuty sumienia, robię prezentację, a mogłabym robić coś innego. No myślę, że tak, że wszystkie mamy to doskonale znają, jak się szarpią, żeby rano wyjść z domu, zdążyć, potem są w pracy, no, niektórzy potrafią się oderwać całkowicie i myśleć tylko o pracy, niektórzy myślą o tym, co w domu, no czasem po prostu są telefony ze szkoły, z przedszkola, czy z domu, mamo, gdzie są moje kapcie, na przykład do szkoły. No i ta szarpanina codzienna się odbywa, ale ona może być też piękna i można być w tym szczęśliwym i o tym właśnie piszą. Przez lata na rynku pracy obowiązywało takie przekonanie, że kobieta nie jest dobrym pracownikiem, bo nie wiadomo, kiedy się pojawi dziecko. Kiedy się pojawi dziecko, to jest kłopot, pracuje źle. A jak tak naprawdę pracuje mama? No moim zdaniem mamy pracują bardzo dobrze, no, żeby nie powiedzieć doskonale. Są świetnie zorganizowane, są bardzo odpowiedzialne, obowiązkowe, systematyczne. No mogłabym dużo takich pozytywnych przymiotników tu wymieniać. Mają na pewno trudno, no bo mają też mnóstwo obowiązków w domu. Ale wydaje mi się, że te stereotypy są bardzo krzywdzące dla mam, bo i moje własne doświadczenia i też badania, które kiedyś w Fundacji Świętego Mikołaja robiliśmy, pokazują no, to, co mówię, tak? Czyli że mamy są bardzo dobrymi pracownikami. To co je wyróżnia? Co odróżnia mamę pracownika od pracownika nie mamy? Co wyróżnia mamę pracownika? No myślę, że taka duża dosyć dyscyplina, taka dobra organizacja, duże poczucie odpowiedzialności, No też wydaje mi się, że często pracujemy, bo musimy, ale też często pracujemy, bo taki jest nasz wybór i chcemy pracować i chcemy się w tej pracy sprawdzić, udowodnić całemu światu, że jesteśmy dobre, więc myślę, że kobiety się starają tak jakoś podwójnie. Mama w pracy to zbiór felietonów pisanych przez dosyć długi czas na stronę teologii politycznej. Każdy z tych felietonów to taka zamknięta historia, impresja z tego, co jest gdzieś na styku pomiędzy domem i pracą. Twoi koledzy czytali te teksty? Tak, czytali. Jest tam sporo takich historii, które o nich mówią, czy o nich zahaczają. Na przykład jak zamawiam gęś w listopadzie, bo to jest właśnie sezon na zamawianie gęsi i się dziwią, co ja właściwie robię. Czy jak no, wspólnie próbujemy podołać zadaniom, które nam szefowie stawiają. No jest tych historii dużo, ale no miło jest to, że jakoś ciepło bardzo one są odbierane. Tam oprócz tych historii pracowych też jest sporo takich różnych innych, które zahaczają o takie nawet bardzo poważne tematy, o choroby, o śmierć, o jakieś wydarzenia, które gdzieś się splatają z tym życiem zawodowym i rodzinnym. Jakieś wydarzenia, rocznice sierpnia, czy jakieś takie bardzo poważne tematy typu aborcja, czy inne tego typu. A nie boisz się tak bardzo odsłaniać, bo odsłaniasz się po pierwsze przed kolegami i koleżankami z pracy, opowiadasz o tym, co w domu i co na tym styku. Zwykle ludzie wolą jednak tę prywatną sferę gdzieś pozostawić oddzieloną, ale też odsłaniasz się przed szeroką publicznością. Nie piszesz jak wielu innych blogerów czy blogerek pod pseudonimem, ale Joanna Paciorek siedzi tutaj naprawdę przede mną. No, był taki moment, że zastanawiałam się, czy to dobre, ale jednak te wszystkie takie głosy, które do mnie docierają od różnych mam, czy babć, czy koleżanek, no, są po prostu bardzo pozytywne i wierzę, że ta książka ma sens taki, że ona po prostu dodaje otuchy wielu mamom, które borykają się z tą codziennością i często wydaje im się, że tylko one mają takie problemy, że nie mogą gdzieś zdążyć, czy że nie zdążyły, nie wiem, paznokcie pomalować, a to wielu się wydaje takie ważne i konieczne. No właśnie, z tej książki dowiedziałem się, gdzie najczęściej się maluje paznokcie. Tak, no to pewnie nie jest oczywiście dobre, ale no malujemy się często w samochodzie, bo nie zdążamy tego zrobić wcześniej i no, jakoś w ten sposób próbujemy sobie radzić. Więc no, ta książka rzeczywiście jest korki taka... Korki sprzyjają. Korki sprzyjają. To książka jest taka, jak to powiedziała jedna znajoma, no bez instagramowych filtrów. Ona rzeczywiście jest bardzo taka osobista, autentyczna, no ale myślę, że to jest jej siłą. No i mam nadzieję, że no, wielu mamom pomoże jakoś tak uwierzyć, że to wszystko się da połączyć, że nie jest to łatwe, że czasem trzeba dystansu czy poczucia humoru do tych wszystkich sytuacji, które nam się przytrafiają. Trójkowy chuligan literacki. A najważniejsza z historii, którą opisałaś? No takie szczególne takie emocje we mnie wzbudzają takie historie, no najbardziej takie osobiste. Śmierć mojego taty, czy pobyt w szpitalu na patologii ciąży przez 3 miesiące, czy no w ogóle oczekiwanie na czwarte dziecko, które no wszystkie moje ciąże były jakoś trudne, bo pierwsza bliźniacza, druga wcześniacza, trzecia po trzecim cięciu cesarskim, więc to zawsze rodzi jakieś obawy i takie no, lęki, jak to wszystko będzie. No i gdzieś te wątki pośród różnych też wesołych historii się pojawiają, no i te są takie mi najbliższe, no bo wiążą się z takimi trudnymi dla mnie przeżyciami. A moja ulubiona historia to z rycerzami Jedi, kiedy to się okazuje, że struktura i hierarchia domowa dobrze pasuje do tej stworzonej w Gwiezdnych Wojnach. Tak, no jakoś trzeba sobie radzić w takiej korporacyjnej, czasem nietypowej rzeczywistości i czasem jest łatwiej, jak tak człowiek sobie wyobrazi, że to wszystko nie jest naprawdę, tylko że właśnie jest takim rycerzem Jedi i ma jakąś ważną misję i tak sobie wyobrazi, że ten kolega obok to jest Obi-Wan, a ten drugi to jest mistrz Yoda i wszystko wtedy nabiera takich zabawnych wymiarów. Czyli mama w pracy bywa dobrze rozumianym także dzieckiem w pracy, przez to, że może w domu uczestniczyć w świecie dziecięcym i jest na świeżo ze wszystkimi takimi zabawami. No, no tak, mam trzech synów, więc oni rzeczywiście dostarczają mnóstwo takich inspiracji, Rycerze Jedi, Kajko i Kokosz, no z czasem jakieś poważniejsze oczywiście lektury, no ale jak są mali, no to wiadomo, że to są głównie miecze, walki, rycerze i tym podobne rzeczy. Teraz mam córeczkę, no to już troszkę w inną stronę to idzie, ale... Ale te chłopięce inspiracje do takiej rzeczywistości korporacyjnej rzeczywiście zabawnie się zestawia. To jest wtedy, kiedy się przynosi dom do pracy. A co jest, jeżeli pracę przynosi się do domu, bo nie wiem, ciągłe zmartwienia, bo trzeba dokończyć prezentację, bo nagły telefon od szefa? No to oczywiście jest tak, że tak, no to się dzieje, tak, bo żyjemy w takiej rzeczywistości, że mamy telefony, w których są maile i trudno czasem uciec. No podziwiam tych, którzy potrafią taką granicę sobie postawić i o pewnej godzinie wychodzą, zamykają wszystkie wątki, które w ciągu dnia prowadzą. No ja nie umiem, tak, rzeczywiście i, no i pracuję często w domu, co nie jest dobre i próbuję to zmienić nieustająco, ale no, ta technologia, która nas otacza zewsząd, tryb samolotowy, nie jest łatwa. Polecam tryb samolotowy. No tak, ale czasem też chcę się zadzwonić do kogoś, po prostu do przyjaciela, a tu w międzyczasie wyskakują jakieś powiadomienia, ale myślę, że to no też lubię mieć pewne rzeczy pozamykane, no teraz moja praca się skupia w fundacji Świętego Mikołaja, no to też jest taka specyficzna praca z misją i czasem no po prostu nie można się odciąć, tylko trzeba pomóc w tych sytuacjach, które przychodzą. Kto chce dowiedzieć się, jak sobie radzi mama w pracy i jakie korzyści z tego wynikają, niech sięgnie Joanna Paciorek, nasz dzisiejszy gość, i jej mama w pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A ja, Mateusz Mateszkowicz, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A teraz mama w pracy poda Państwu pogodę. Dziś będzie pięknie, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie może popadać. Temperatury idealne od 24 do 27 stopni Celsjusza. Jednym słowem, pięknie. A new religion.

To już nie będę mówić nic. Oba były bardzo dobre, ale chyba lepsze było to wieczorne Brazylii z Belgią, czyli awans Belgów. A jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to jedno słowo na tym mundialu powtarza się dosyć często, a wielu reprezentacjom, myślę, nie będzie kojarzyć się dobrze przez kolejne lata. I tym słowem, a właściwie może miastem, jest Kazań. O szczegółach prosto z Rosji Adam Malecki. To na początek historycznie. Mundial w Rosji to pierwsze finały Mistrzostw Świata, w których w półfinale nie ma nikogo z wielkiej czwórki, czyli nie ma Brazylii, Argentyny, Niemców i Włochów. Azzurri oczywiście do Rosji nawet nie dotarli. Pozostałym Kazań będzie się kojarzył z traumatycznymi wspomnieniami. Tu Niemcy przegrali z Koreą Południową i odpadli, Argentyna poległa po zaciętym boju z Francją, a Brazylia przegrała z Belgią. Mer Kazania starał się nawet zmobilizować największą gwiazdę Brazylii, Neymara, do ustrzelenia hat-tricka, obiecując mu w zamian ziemi na wybudowanie domu. Neymar nie wziął sobie tego do serca, podobnie jak cała drużyna pięciokrotnych mistrzów świata. Na każdym kroku mówili, że chcą zmazać plamę sprzed 4 lat, kiedy lanto spuścili im Niemcy. Było 1-7. Powtarzali też, że chcą zdobyć mistrzostwo, pierwsze od 2002 roku. Pocieszali się przy tym, że właśnie grając ostatni raz z Belgią w Korei i Japonii, wygrali 2-0. Wczoraj 2-0 to było do przerwy dla Belgów. Gole samobójczy Fernandinho i piękny Kevina De Bruyne zadziałały jak kot, który wparował do klatki z kanarkami. Ptaszki rozleciały się na wszystkie strony i z drużyny, która imponowała dotąd w Rosji, pozostały same pióra. W 76. minucie gola strzelił jeszcze Renato Augusto, ale wyrównać się już nie dało. Fantastycznie w bramce bronił Thibaut Courtois, pięknie dyrygował drużyną Eden Hazard, nie gorzej grał De Bruyne. Czyżby nadeszło złote pokolenie? Efekt lat pracy, podczas której wdrażany był w Belgii nowy system szkolenia? Odpowiada De Bruyne. Nie wiem, czy nadeszła ta złota generacja, ale prawda jest taka, że ten turniej jest niezwykle trudny, a my wciąż jesteśmy w grze. Wygrywać nie jest łatwo, nie mówiąc o dotarciu do finału. Po drodze trzeba się zmierzyć z uznanymi markami. Długo na ten moment czekaliśmy i powinniśmy być z tego dumni. Teraz Francja. Nie wiem, czy jest duża różnica między meczem Belgia-Brazylia a Belgia-Francja. Jesteśmy w półfinale i teraz chcemy się dostać do finału. Teraz chcemy trochę poświętować, pobawić się, a potem będziemy myśleć o półfinale. Rzeczywiście jest co świętować. Ostatni raz i jedyny Belgowie zagrali w półfinale w Meksyku w 1986 roku. Dyrygentów, i to nie jednego, mieli Francuzi. Grali jak perfekcyjnie zestrojona orkiestra. Na taki komfort nie mogli sobie pozwolić Urugwajczycy. Bez zranionego Cavaniego, z lubiącym ugryźć Suarezem, który wczoraj wyglądał na bezzębnego, byli bezradni wobec rozpędzonych Francuzów. Le Bleu, młodzi, spragnieni sukcesów, spektakularnej gry, nie szukają poklasku w efektownych sztuczkach. Oni są drużyną. Po dośrodkowaniu Antoana Griezmana na 1-0 strzelił Rafael Varane, a na 2-0 podwyższył sam Griezmann przy pomocy nieporadnie broniącego niczym zepsuty pajacyk bramkarza Muslery. Antoine najchętniej wyściskałby i pocieszył od razu Urugwajczyka, bo jak sam mówił, Urugwajczycy to jego bracia. Podobnie jak koledzy z drużyny, których chwalił po meczu. Naszym planem na to spotkanie było posiadanie piłki i atak, pressing, poczynając od ich pola bramkowego. Gola strzeliliśmy po rzucie wolnym, potem kontrolowaliśmy sytuację grając swoje. Nie cieszyłem się po golu, ponieważ darzę Urugwaj wielkim szacunkiem. Tak się złożyło, że zaczynając przygodę z piłką, to Urugwajczycy zawsze pokazywali mi te dobre i złe strony profesjonalnej piłki. Stąd moja słabość do Urugwajczyków i szacunek. Mam wielu przyjaciół w Urugwaju. Co do naszej reprezentacji, to jesteśmy młodą, zgraną drużyną. Jesteśmy zespołem, który wie, czego chce i jaki jest nasz cel. I nieważne, czy ktoś jest na ławce rezerwowych, czy akurat gra. Cel pozostaje ten sam. Nikt nie narzeka, a to pomaga drużynie. Francja z Belgią zagrają w półfinale we wtorek. Tym razem areną starcia, którego zwycięzca zagra w wielkim finale, będzie Sankt Petersburg. Moskwa, Adam Malecki. A jeszcze wracając do Kazania, to przypomniało mi się, że marzenia jeszcze jednej reprezentacji legły w gruzach właśnie w tym mieście. Dokładnie 24 czerwca około godziny 22, kiedy to Polska przegrała 0-3 z Kolumbią. No tak, było tak. Bardzo dziękuję. Mateusz Fusiarz, serwis sportowy po 8. Zgadza się. Wszystko się zgadza. I did my best to notice. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to Soul and Romans. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? Human to The Killers. Piszą do mnie państwo pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl o swoich planach wakacyjnych. Pan Witold pisze tak. Moje plany urlopowe to mnóstwo podróży służbowych po kraju przy dźwiękach trójki. No mnie się te plany z perspektywy myśliwieckiej całkiem podobają. Teraz plany koncertowe. Na weekend, nie na całe wakacje jeszcze. Te plany koncertowe być może również państwa, być może moje, ale na pewno Bartka Gila. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. Trwa Młyn Jazz Festival w Wadowicach. Trzydniowa impreza dobiegnie dziś końca i zrobi to w gwiazdorskim towarzystwie. Zacznie się o godzinie 18 koncertem Cadence Spring. Później na scenie pojawi się Katie Melua, a wieczór skończy się występem Jamie Coloma. W piątek zagrał tam Marcus Miller. Kto nie był, niech żałuje, ale my ten żal postaramy się nieco utulić. Jutro po godzinie 19 retransmisja tego koncertu na naszej antenie. Potem można będzie zdążyć na jeszcze jeden koncert. gdyby ktoś po samym Markusie Millerze nie poczuł satysfakcji. Także jutro o godzinie 20 na scenę na Stadionie Narodowym wejdzie ich czterech. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood. Łatwo powiedzieć, że warto się na ten koncert wybrać, trudniej zrobić. Biletów brak od dawna. A wybrać się warto, bo następnego koncertu The Rolling Stones w Polsce możemy już nie doczekać. To, że oni jeszcze przyjadą, to raczej pewne, w końcu są nieśmiertelni. Gorzej może być z nami. Gdyby ktoś chciał zdążyć na Samosatisfaction, to Mick obiecał nam, że zagrają na końcu, jako drugi bis. W Toruniu dziś zaczyna się koncertowy cykl o nazwie Alternatywna Scena Letnia. Na scenie mieszczącej się na Wiślanej Barce przy Bulwarze Filadelfijskim wystąpi Francis, czyli duet, który tworzą Misia Furtak i Piotr Kaliński. Oboje znani z innych przedsięwzięć, Misia choćby z zespołu Trebe, Piotr nagrywający na przykład jako Hatibati, w ubiegłym roku nagrali wspólnie płytę Off the Grid. W kolejne soboty wystąpią Hades, Barbara Wrońska, Octopus, Tęskno i Ted Nemeth. Start koncertów o godzinie 21, wstęp bezpłatny. Pora jeszcze wczesna, ale już można pomyśleć o śniadaniu bluesowym. Zaprasza na nie dziś od godziny 11 Suwałki Blues Festival. W 6 tamtejszych lokalach będzie można na przykład zamówić trio Sakisa Dowolisa z Grecji albo Nuno Mindelisa z Brazylii. W karcie dań są także zespół Taylora Moore'a, Hendrix Project, Johnny B. Beast i trio Bartka Grzanka. Wstęp na każde ze śniadań jest bezpłatny. Wszystkie te zespoły wystąpią także wieczorem na regularnych koncertach klubowych. Po południu koncerty towarzyszące odbywać się będą na scenach przy ulicy Chłodnej 2 i przy placu imienia Marii Konopnickiej. O godzinie 18 zacznie się część główna wieczoru. Koncerty w Parku Konstytucji 3 Maja i przy ratuszu. Dzisiejsze gwiazdy to Supersonic Blues Machine z gościem specjalnym Billy B. Gibbonsem z ZZ Top oraz Mavis Staples. Jutro na zakończenie wystąpi Organek i jego goście. Jeden z nich, Wojciech Waglewski, zapuszczał ostatnio brodę, żeby móc się pokazać przy wokaliście ZZ Top. Z jakim skutkiem? Proszę sprawdzić w Suwałkach. Coś ten cyrkus zrobił tam. O matko, dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść złamana w lesie śpi. To trójka, 5 minut zostało do 8, to Organek jeszcze. Piękny dzień przed nami, proszę cieszyć się latem. Ja, drodzy Państwo, wychodzę, dziękując za wspólne 2 poranne godziny. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Kłaniamy się, do usłyszenia. I get the strangest feeling, you belong.